Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Głośno tu jest i będzie głośno dzisiaj do mniej więcej północy, ale mamy nadzieję, że głośno i pięknie będzie również u Państwa w radioodbiornikach do godziny 18. Męskie Granie, przedostatni koncert tegorocznej trasy, Wrocław, Pergola, wrocławska fontanna. Przepiękne miejsce. Tutaj Romuald Wrzodak i Arkadiusz Skowroński w wozie radiowym, naszym trójkowym. W Warszawie Zofia Kruszewska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna Gacek przy zielonym mikrofonie, zielono jej. Wszakże. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przy niebieskim mikrofonie już jest pierwszy gość, Wojtek Mazolewski. Witamy Cię bardzo serdecznie. O, słychać go? Halo, halo. O, teraz go słychać. Jest. Jest, dobrze. Rzadko zaczynamy razem audycję, ale dzisiaj zaczynamy, bo dzisiaj Pink Floyd jako jedni z wykonawców tego koncertu, a ty na czarno i w czymś, w czym cię jeszcze chyba nie widzieliśmy. Jakieś przeistoczenie, panie Wojtku? Co się dzieje? Taki dzień. Może przewidziałem, że ty również będziesz na czarno i chciałem się z tobą skomunikować w jakiś sposób. Bo przecież spotkaliśmy się zupełnie przez przypadek. To nie było umówione spotkanie, ani ta rozmowa. Po prostu. Jesteś. Powiedziałeś w wywiadzie, którego tak naprawdę nigdy nie wyemitowaliśmy w Trójce. On został nagrany i powiedzieliśmy sobie wtedy, zostaje na dobre czasy i na specjalne okazje. Dzisiaj, kiedy będziecie wchodzili na scenę, będę miał przyjemność fragment tego wywiadu zaprezentować, ale mówisz w nim... Jestem wojownikiem, który ma sprawiać przyjemność. To jest podobno imię nadane ci przez twojego buddyjskiego mistrza. Prawie. Ta historia prawie się zgadza. Moje imię nadane mi przez buddyjskiego mistrza to Karma Jingme Dorje i oznacza zupełnie co innego. Aha. A wojownik przynoszący radość oznacza moje tradycyjne imię, które nadała mi moja mama i tata. Czyli Wojtek. Czyli Wojciech. Czyli od dzisiaj masz jeszcze imię, które nadał ci Piotr Stelmach. Wojownik, który daje przyjemność. Niezwykle interesujące. Proszę Państwa, my tu gadu gadu. Z Wojtkiem zaraz wrócimy do rozmowy. To tylko taki szczęśliwy początek. Ale tradycyjnie odliczmy. Ryba and the Witches, Bokka, Pink Floyd, Illusion i gościnnie Luke, Brodka, Andrzej Smolik, gościnnie Kev Fox, Yahyar Azim Irani i Patrick Depen. Dawid Podsiadło i również gościnnie tutaj u niego na koncercie Patrick Depen. I w finale Męskie Granie Orkiestra z gościnnym udziałem Tomka Lipnickiego, Skubasa, Dawida Podsiadły i Brodki. Taki będzie program koncertu we Wrocławiu od 17 do 23.45. No i za chwilkę, za kilka minut zapytamy, co stanie się między 18.10 a 18.40, bo wtedy na scenie facet, który na palcach jednej ręki ma wytatuowany napis punk, na palcach drugiej ręki ma wytatuowany napis jazz, czyli Wojtek Mazolewski, zespół Pink Floyd. Jeśli mogę dzisiaj zacząć audycję od nie jazzowej piosenki, inaczej, nie jazzowego utworu, bo jazzowe to przecież nie piosenki, to pozwolę sobie zacząć w ten sposób. Dancing with tears in my eyes. Tańcząc ze łzami w oczach, zespół Ultravox. Dzisiaj na początek naszego spotkania z Wrocławia, gdzie przed chwilą jeszcze było cicho, kiedy zaczynaliśmy audycję. Już jest trochę głośniej, ale to jeszcze próby. Goście już przy naszych stanowiskach. Anna Gacek. Wojtek Mazalewski, zespół Pink Floyd. No muszę cię tak jeszcze przedstawić, ponieważ funkcjonujemy teraz w tych dniach i w tych tygodniach no w swoistym rozbiciu artystycznym. Nie dalej jak tydzień temu przedstawiałam nowy utwór twojego kwintetu zapowiadający drugą płytę Polka, a dzisiaj Pink Floyd. Tak, no bo Pink Floyd jest w ferworze walki. To teraz jest ten moment, kiedy, że tak powiem, silniki rozgrzane są do czerwoności i po prostu jeździmy ze sceny na scenę, z festiwalu na festiwal i prezentujemy głównie moc, jaka teraz do nas przyszła. Ona, że tak powiem, pochodzi od płyty Horse and Power, ale, że tak powiem, daleko czasem pada jabłko od jabłoni i dzieją się na scenie niestworzone rzeczy, bo ten zespół improwizuje, szaleje i no sami wiecie, musicie przyjść i zobaczyć to, jak to wygląda. Tak by się nie dało pisać. A jak nosi się w sobie energię na dwa tak samo ważne przedsięwzięcia artystyczne? Wiesz co, chyba taki dualizm artystyczny noszę w sobie od zawsze. Tak naprawdę czasem nawet ta ilość moich głów smoczych, można by było powiedzieć, że się powiększa o jakieś takie chwilowe uderzenia. Dziś z racji może już jakby jakiegoś rozsądku, wieku zadecydowałem o tym, że prowadzę te dwa projekty. One pozwalają mi być raz, wiesz, że tak powiem, elektrycznym, raz akustycznym, raz cyfrowym, raz analogowym, raz chuliganem, raz grzecznym chłopcem w garniturze. Nie wiem, jakoś czasem fajnie być dwoma osobami naraz. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu to się czasami po pierwsze udaje, a już jak taki jest, to jest jakiś miły rodzaj satysfakcji, że możesz, że życie nie jest czarno-białe, możesz być i czarny, i biały. Czy ty, kiedy za chwilę rozpocznie się intensywna promocja nowej płyty kwintetu, albumu Polka, potrafisz odłożyć gdzieś w głowie Pink Floyd na bok? To jest czas takiej małej mobilizacji i wtedy rzeczywiście jedno przedsięwzięcie wyprzedza to drugie? Zazwyczaj jest tak, i to się udaje od lat, że kiedy rozpoczynamy intensywne działania koncertowe, bo to one wymagają pewnego skupienia, energii takiej na co dzień, tego dbania o siebie fizycznie po to, żeby po prostu sprostać tym wymaganiom. Więc udaje się od lat coś takiego, że w momencie, kiedy dany zespół jest w ferworze tras koncertowych, drugi zespół, że tak powiem, pracuje w studio bądź koncepcyjnie nad nowym materiałem i odwrotnie. Więc teraz koncertowo działa Pink Floyd, dzisiaj na męskim graniu, jeszcze tej samej nocy na festiwal Nowa Muzyka w programie Outeker, bo to będzie oficjalna premiera tego wydarzenia, a dopiero później, kiedy nasze, że tak powiem, działania koncertowe Pink Floydowe się zakończą, ja zacznę rozgrzewać silniki z kwintetem, bo to, co prezentować, to są nagrania studyjne i dopiero będziemy, że tak powiem, zbierać kulę energii, bo tak to się u nas nazywa w zespole, do tego, żeby powstała między nami ta chemia i to napięcie, w którym będziemy chcieli po prostu wyrzucać z siebie dużą ilość dźwięków. Ja właściwie chciałbym podziękować ci za jedną rzecz, bo za każdym razem, jak się spotykamy, to jest okazja do tego, żeby powiedzieć słowo dziękuję w twoim przypadku, w twoim kierunku, ale chcę twoim również podziękować ci za to, że właściwie przyzwyczaiłeś nas, rozpieściłeś nas w jednej sytuacji. Za każdym razem, nawet jak miną 3 miesiące od kolejnego spotkania, wywiadu, kroku artystycznego, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Mazo, czy to pod szyldem Pink Floyd, czy to pod szyldem kwintetu, czy czegokolwiek jeszcze, coś zmieni. Więc nie musimy się o to martwić, że fluktuacja będzie, bo fluktuacja jest wpisana właściwie w twój organizm. Wszystko się zmienia. I za to ci dziękuję, że właściwie nie trzeba tego wydobywać czy wyciągać, to po prostu jest. A my dzięki temu mamy dużo fajnej roboty. Bardzo ci dziękuję. Tak jak mówię, wszystko się zmienia, przestrzeń jest pełna potencjału, musimy go tylko wykorzystywać. To ja jeszcze tylko enigmatycznie, antenowo powiem, że nie mogę się już doczekać Paryża. Już niebawem. Do ciebie, a za twoją pewnie, za twoim działaniem do państwa Paryż przybędzie. Pięknie. Wojtek, Dzięki bardzo. Dziękuję, bawcie się wszyscy dobrze. Do zobaczenia na scenie. Wojtek Mazurewski, Pink Floyd. Drugi gość przysłuchuje się tej rozmowie i właściwie, cytując Wojtka, zacznę w ten sposób nasze spotkanie, a później po fragmencie muzycznym w wykonaniu Pink Floyd będziemy kontynuować. Nie przedstawię go, państwo go poznają po głosie. Wojtek powiedział przed chwilą, czasami u mnie w zespole jest tak, że jabłko pada daleko od jabłoni. Czy w pana życiu artystycznym jabłka padają daleko od jabłoni, czy raczej trzyma pan to w jednym koszu, nie za bardzo od tej jabłoni oddalonym? Czasami mam wrażenie, że na dobrą sprawę jestem właścicielem sadu wręcz. Tak wiele różnych rzeczy się dzieje w mojej głowie. Natomiast... Wiesz co, wydaje mi się, że jedną z podstawowych zasad niezależności, bycia niezależnym, jest niezależność, którą mamy w głowie. I jeżeli jesteśmy jakoś bardzo silnie przywiązani do jakiegoś jednego stylu muzycznego, czasami możemy popaść, niekoniecznie, ale możemy popaść w taką właśnie jakąś rutynę, a ta niezależność, którą sobie możemy wyhodować w głowie, powoduje, że wolno nam wszystko, artystycznie. To jest fajne. Mówi do państwa Olaf Deriglasow, dopełnię formalność. Witam wszystkich serdecznie. Cześć. Jakoś tak się szybko to złożyło. Czas jest jednak naprawdę niefajny, bo niedawno ekscytowaliśmy się tym, że zaczynamy. Nawet wysłałem ci taką wiadomość tekstową przed rozpoczęciem trasy. Olaf, jedziemy na misję. Misja trwa jeszcze, tak, jeszcze ale trwa. Widzę, że podsumowujemy. Wszyscy czujemy powoli to samo. Refleksyjny już nastrój, tak. Jeśli pozwolisz, to teraz trochę jazzu, a później trochę ciebie, dobrze? Super. Pink Floyd, proszę państwa. Pink Fruits w radio. Thank you. Pink Floyd w Trójce, w audycji Myśliwiecka 357, a gość kolejny, którego anonsowaliśmy, który już się odezwał kilka minut temu, Olaf Derek Glasow, wciąż przy naszym radiowym stanowisku. Mam wrażenie od 4 lat, że jednak przez te wakacje, kiedy jeździmy z męskim graniem po różnych miastach Polski, jesteśmy trochę jak jednak w takiej bańce. To jest jednak prawda, co muzycy mówią o trasach koncertowych, że w momencie, kiedy uczestniczysz w czymś takim, przebywasz trochę jedną nogą w rzeczywistości, ale druga noga jest gdzieś bardzo głęboko, mocno w iluzji, w pewnego rodzaju pojeździe, który cię przenosi z miejsca na miejsce. Ty, podejrzewam, że coś o takiej bańce wiesz, bo przecież 30 lat, że tak powiem, ścieżki zdrowia daje takie doświadczenie. No, z tym zdrowiem to różnie bywa. Mój drogi, nie sposób się z tobą nie zgodzić. Istnieje coś takiego jak w ogóle odrębny wymiar. Szczególnie gdy jesteśmy na scenie, kiedy zaczynamy ze sobą grać, kiedy zaczynamy się ze sobą komunikować w sposób zupełnie inny niż robimy to na co dzień, kiedy zaczynamy po prostu ze sobą grać, słuchać się nawzajem, inspirować. Do tego dochodzi jeszcze ten specyficzny rodzaj życia na trasie, który obfituje w wydarzenia intensywne. Tak więc czasami jest tak, że to wciąga, po prostu powoduje, że chce się jeszcze. Jak w twoim przypadku wygląda powrót do swojego gniazda? Tam jest cicho, czy tam jest za cicho? O nie. Mam dzieci w takim wieku, że nie ma mowy o ciszy z jednej strony. Z drugiej strony, wiesz, mój dom też jest muzyczny. Tam mam taką dosyć pokaźną kolekcję instrumentów i codziennie ich używam. Gdy wracam do domu, wracam do grania. Aha. Masz moment potrzeby ciszy w życiu? Ciszy od muzyki, odpoczynku od muzyki. Tak, oczywiście. Nie jest tak, że gdy wchodzę do domu, to natychmiast włączam na cały regulator jakąś kolejną płytę, którą otrzymałem, na przykład będąc na koncertach, bo zawsze tak jest, że wraca się z naręczem jakichś plastikowych, okrągłych przedmiotów. Robię to w samochodzie, przesłuchuję te płyty w samochodzie. Natomiast w domu słuchamy zupełnie zwyczajnie radia bądź jakieś klasyki, czegoś spokojnego, co nie będzie powodowało, że atmosfera będzie gęstniała. A to rzeczywiście tak jest. Nawiążę jeszcze do muzyki Pink Floyd, do Wojtka, który już nas opuścił. My rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę też o tym, że on jest strasznie zmęczony. Tak po prostu. I powiedział w którymś momencie, że nie może się doczekać tego, kiedy wyjdzie na scenę, zagrać próbę, bo wtedy to wszystko puszcza. Wtedy jest szczęśliwy, wtedy jest dobrze. To rzeczywiście tak jest? No tak, oczywiście. To chyba ma związek z jakimś takim stanem nerwowym, który towarzyszy każdemu. Wyjście na koncert jest troszeczkę przypomina pewnego rodzaju egzamin. No jednak trzeba przełamać w sobie pewne sytuacje. Trzeba zostawić za przysłowiowymi drzwiami sceny swoje normalne życie, które nie zawsze jest pełne radosnych chwil. Jednocześnie jesteśmy muzykami, wychodzimy na scenę i jesteśmy w zależności od stylu muzycznego zwariowani, skupieni, kreatywni. I to jest ten inny wymiar. Na pewno, jeżeli byśmy przyszli ze swoimi kłopotami, ze swoim życiem osobistym na scenę, to nic dobrego by z tego nie wyszło. Męskie granie, no to wiadomo. W tym roku projekt główny, Męskie granie orkiestra, wasz udział na scenie, ten cały rytuał w momencie, kiedy wy wychodzicie, kiedy ja mam przyjemność was przedstawiać. Mam wrażenie, że to jest takie, że to jest takie duże wtedy. Natomiast Olaf, co jest bardzo ważne i niezbywalne, my też tą trasą chcemy zakomunikować słuchaczom, że na przykład Dawid Podsiadło już wkrótce wyda płytę Jak się trasa skończy. To nastąpi powrót do codzienności, ale w dalszym ciągu artystycznej, tylko ona już nie będzie związana z tą trasą. Dawid Podsiadło wyda ze swoim zespołem płytę, Skubas wyda płytę. Ty też masz nowe utwory, które są, które się dzieją, których promocja się dzieje. Czyli sugeruję, że tak naprawdę to też jest dobra platforma, dobra wykładnia do tego, żeby zwracać na artystów uwagę również poza projektami, które dzieją się na tych scenach w poszczególnych miastach na męskim graniu. Zatem ciąg dalszy w wykonaniu Olafa Driglasofa, już niekoniecznie z zespołem Męskie Granie Orkiestra. Mam nadzieję, że będzie. Co więcej, w książeczce do płyty Męskie Granie 2014 pozwoliłem sobie jeszcze na taką uwagę końcową a propos Męskie Granie Orkiestra. Mam nadzieję, że to jest projekt, do którego kiedyś będziemy mogli jeszcze wrócić i nie okaże się on pomysłem tylko i wyłącznie na jeden rok. Ja w ogóle trzymam kciuki za kolegów zespołu. Słyszałem, odsłuchiwałem już tak poza kulisami płytę z Kubasa. Kawał fajnej muzyki, naprawdę duża przyjemność spotkać tych wszystkich ludzi w sposób inny niż tylko słysząc ich w radio, czy słysząc ich z odtwarzacza. No a Dawid tutaj przed chwilą, zamieniliśmy parę słów poza anteną, no ten człowiek mimo młodego wieku, aż miło popatrzeć, jak dojrzały artystycznie. A ty? Bo jeszcze ty. No cóż, ja dojrzały artystycznie, mam nadzieję, również jestem. Mimo młodego wieku oczywiście. Mimo młodego wieku, niezmiennie. Od wielu lat. Wiesz co, no, ja stawiając sobie takiego rodzaju kamień milowy na swojej ścieżce artystycznej, że użyję takiego słowa, pozwoliłem sobie stworzyć pewnego rodzaju taką przestrzeń. To są moje rockowe doświadczenia, moje takie, nazwijmy to, listy w butelkach wysłane do świata w swoim czasie. Podsumowałem to jakoś tam i to daje mi gdzieś tam w mojej głowie, daje mi jakąś taką dużą przestrzeń do pójścia w, być może nawet i w eksperyment jakiś poważniejszy. Myślę, że nadszedł czas na to, żeby przypiąć skrzydła. To jest ta wolność, o której mówiłeś, prawda? Tak, tak, ale tym razem jakoś tak poczułem i dużo więcej. Czy utwór, właściwie jeden z kilku nowych utworów, ale na przykład utwór Grzeczny, to jest jakiś początek czegokolwiek? Nie. To jest utwór akurat zrobiony na potrzeby filmu, do którego robiłem muzykę i jest on klasycznym utworem rock'n'rollowym. Natomiast jest parę na tej płycie, na płycie pod tytułem XXX, jak ja zwać ją zwykłem. Parę utworów, które gdzieś tam wytyczają jakieś zupełnie inne kierunki. Niekoniecznie właśnie bardzo gitarowe, niekoniecznie bardzo hałaśliwe i związane z takim no, typowym rockowym podejściem do zagadnienia. Chciałbym, żebyśmy być może doświadczyli tego w Żywcu, bo tam się umówiliśmy na obsesję w terenie. Pierwsze takie doświadczenie, twoje z nami, nas z tobą. Nie wiem jeszcze, jakie instrumenty przyniesiesz. Nie wiem, ilu was przyjdzie, ale będzie kilka statywów, będą tylko gołe mikrofony, wasza muzyka i wasze głosy. Bardzo serdecznie cię zapraszamy, bo to będzie taka obsesyjna kropka nad i podczas tej trasy. Chciałbym, żeby to fajnie wyszło. No zobaczymy. Sam jeszcze nie wiem właściwie, jak to wszystko sobie poukładać, ale mam nadzieję, że coś sprytnego sobie tam uknuję w główce. Olaf, no i jeszcze czeka nas, chyba na zakończenie tej trasy, opowieść twoja o twojej marynarce. wiedziałem. Tak. Dzisiaj ją obserwowałem w pokoju hotelowym i tak sobie myślę, że ta historia nie można być dziennikarzem, grozy. Nie można niejako żyć z opowiadania historii, z dzielenia się nimi i odpuścić takiej perły. Nie można. No tak. No wal! Mam pieska i z tym pieskiem sobie biegamy po lesie, chadzamy tu i ówdzie. Jesteśmy takimi kumplami z bagien. Mieszkam niedaleko bagien, który zresztą bardzo zawsze lubiłem. W sensie lubię tereny bagienne, tę roślinność dziką, tę niepowstrzymaną jakąś taką zieleń, która tam panuje. Ale często też mieszkam blisko cmentarza. Tak się jakoś składa, że bardzo często ten cmentarz gdzieś w zasięgu wzroku jest. Tak się składa po prostu. Albo nie wiem, albo jest tak dużo cmentarzy w naszym kraju. I wracając pewnego dnia z lasu, skróciłem sobie drogę przez właśnie to miejsce. Rano, słoneczko i nagle widzę powieszoną na kontenerze, w którym jest pełno, wiadomo, zużytych, nazwijmy to, wieńców i innych takich cmentarnych niepotrzebnych rzeczy, wisi piękna, nowiusieńka marynarka, która wygląda na marynarkę jakiegoś pilota z guzikami metalowymi, z jakimiś oprzyciami. I tak sobie myślałem, cóż za dziwny przedmiot w tak dziwnym miejscu. I byłoby bardzo niefajnie nie uczynić z tego artefaktu, no bo pewna aura niesamowitości gdzieś tam wisiała w powietrzu. Myślałem, nie pozwolę, żeby ktoś to po prostu wrzucił do tego śmietnika i żeby ten przedmiot w ten sposób zakończył żywot. A jednocześnie, abstrahując od pewnego recyklingu, który sobie pozwoliłem, jest to piękny przedmiot i jest częścią mojego ubioru scenicznego właśnie na trasie męskiego grania. No bo co jeszcze dodaje tej historii wyjątkowości? Ta marynarka leży na tobie jak szyta na miarę. Jest troszeczkę za mała, ale wykorzystuję to. To już są, wiesz, detale. nie musimy już tak się tutaj zagłębiać. Dobrze. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ale no, gdzie jest to miejsce? Powiesz mi poza anteną. To miejsce? Tak, wpadnę tam. Tak, oczywiście. Mogę cię tam nawet oprowadzić. Lubię to miejsce. Olaf, czy zgadzasz się, żeby po utworze Grzeczny, żebyśmy zapowiedzieli skądinąd wspaniały utwór popowy z innej trochę stylistyki niż ty, zatytułowany Thriller w wykonaniu Michaela Jacksona? Myślę, że coś w tym Olaf, będzie. Ja w ogóle dzisiaj widziałam kątem oka, że ty masz ruchy. Ty lubisz tańczyć? Lubię tańczyć. Nie robię tego często. Muszę być w dobrym nastroju, w fajnym towarzystwie. Muzyka musi być odpowiednia, ale bardzo lubię się bawić. I like to move it. Olaf Deriglasow, czekamy na Żywiec, kochany, bo to będzie w piątek przyszły. Obsesja w twoim wykonaniu, wtedy jeszcze dużo, mam nadzieję, rock'n'rollowych rozmów przed nami. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich. Grzeczny, gramy! grzeczny Olaf Deriglasow, proszę państwa. No, będzie, mam nadzieję, pięknie w Żywcu, bo z jednej strony są to, czy będą to warunki akustyczne, w których ta sesja, o której mówiliśmy, będzie się odbywała. No, a z drugiej strony Olaf gra muzykę, jaką gra. Tam nie ma straconych piłek. Tam nie ma odstawiania nogi, używając terminologii sportowej czy piłkarskiej. Tam jest konkretny rock'n'roll i to wszystko trzeba będzie jakoś połączyć. Myślę, że się uda, bo w jego przypadku no, rzadko się tak zdarzało, czy prawie w ogóle się nie zdarzało, żeby się nie udawało. Olaf Deriglasow, grzeczny. Teraz zgodnie z zapowiedzią, Thriller. Czego tu państwu życzyć w związku z tą opowieścią, Anno, o marynarce? No nie wiem, no... takich znaleźć? Ja myślę, że to jest kolejny dowód na to, o czym mówił wcześniej Wojtek Mazolewski, że świat jest pełen okazji, najróżniejszych okoliczności. Trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte i brać. Zwłaszcza, że no, tak cały czas mam z tyłu głowy gdzieś to miejsce nietypowe na takie znaleziska, ale stało się, no, po prostu. Znaczy, jeśli państwo mogą zetknąć sobie na zdjęcia z któregoś z dotychczasowych koncertów Tarasy Męskiego Grania i zobaczyć tę marynarkę, bo naprawdę, kiedy się ją zobaczy, kiedy zobaczy się Olafa w niej, tak. Olaf jest daleko, więc powiem, ona się lekko na nim nie dopina, ale kiedy jest rozpięta, to ona rzeczywiście wygląda jak szyta na miarę. Dokładnie. Co do centymetra, więc to jeszcze dodaje, ona naprawdę na niego tam czekała. Chyba tak. Thriller, Michael Jackson teraz. Cause this is Taylor, Taylor night. Właściwie należałoby to zapowiadać Michael Jackson i Vincent Price. Thriller, 82 rok, a gra jakby ktoś wyprodukował ten utwór wczoraj. Na męskim graniu taki właśnie nietypowy akcent za 14 minut, godzina 16. Proszę Państwa, no jesteśmy w znakomitych humorach, nie będziemy tego ukrywać, bo Wrocław jakoś tam tak nam się przyjaźnie pokłonił w ten weekend. My jemu, a on nam. W związku z tym wszystko się zgadza. A jeszcze wczoraj, przyjeżdżając tutaj na ofensywę, zobaczyliśmy piękne miejsce, które dzisiaj tutaj będzie rozlśniewało cudownie, bo fontanna, która jest tuż przy scenie, będzie oświetlona pięknym niebieskim światłem towarzyszącym nam aż do północy. Wszystko się zgadza. To trochę ci zazdroszczę, bo będziesz na to patrzył ze sceny. Często pytaliśmy o to muzyków, bo częścią trasy męskiego grania jest to, tych koncertów. Są miejsca, w jakich się odbywają, dość wyjątkowe, ładne, inne. I często pytamy o to muzyków, kiedy patrzą na to, co mają przed sobą, wokół siebie, właśnie stojąc na scenie, czy ich to inspiruje, czy to jest jakaś wartość dodana do tego, co tam się dzieje. Ty też tak masz, kiedy jesteś na scenie, kiedy zapowiadasz kolejnych wykonawców, że to, na co patrzysz przed sobą, i nie mówię tylko o tłumie, nie mówię tylko o ludziach, to też jakoś cię nakręca, też coś zmienia w tym, jak o tym mówisz, co mówisz? Zdecydowanie, dlatego że można to, nieładnie mówiąc, wykorzystać w tak zwanej, no nie chcę powiedzieć sztuce, ale w tak zwanym przedsięwzięciu konferansjerskim. Po prostu można użyć tych elementów. I one są, mam wrażenie, żywe, bo ludzie bardzo pięknie na to reagują. Kiedy proszę ich, żeby odwrócili się w stronę naszej wieży, gdzie są rzeczy techniczne i ludzie, którzy obsługują te wszystkie technikalia, to robią. Kiedy proszę ich, żeby odwrócili się w stronę na przykład budynków, które stoją nieodległe od sceny i z okien tych budynków widać ludzi oglądających koncerty, żeby im pomachali, też to robią. Myślę, że to jest niezwykłe, że męskie granie nie jest tylko i wyłącznie rzeczą pod tytułem jedziemy, stawiamy scenę, gramy, schodzimy, dzień dobry, do widzenia, wszystko się kończy. To jest też pewien koncept, który ma na celu pokazanie tej, a nie innej muzyki w takim, a nie innym miejscu, zaproszenie ludzi do tego miejsca i spowodowanie, żeby oni, odbierając dźwięki, odbierali też otoczenie. I chciałbym, żeby tak było, żeby to organizatorzy zawsze mieli gdzieś z tyłu głowy, o tym myśleli, bo naprawdę myślą o tym pięknie i udaje się to wszystko fajnie złożyć. No to teraz tak, jeśli możemy, element nieodzowny tego, co robimy we Wrocławiu zawsze, albo witamy go na scenie, albo gramy go z płyt i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że jeśli powiem, że nieustające budowanie pomnika dla tego faceta się należy od nas, od trójki i dla słuchaczy i dla niego, to się bardzo nie pomylę. Lechu, to do Lecha Janerki słowa. Lechu, pozdrawiamy cię gorąco z twojego ukochanego Wrocławia, a teraz z twojej płyty Fiu Fiu coś. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnaj. Zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, okrutny wstrzymać los. Dlatego jestem marny i marny jest mój tors, więc żegnaj. Skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły. Ciągły ruch. Dotykam sedna sprawy, dotykam twoich ust, a wiedząc, co się zdarzy, unikam szarych smug twych rąk, więc żegnaj. I nie wymachuj już. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnaj. Zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada, coś odpada i upada. A pamiętają państwo taką jego długą wypowiedź w Chorzowie, kiedy rozmawialiśmy z nim przy okazji koncertu Męskiego Grania? Na pytanie o nową płytę najpierw powiedział, że no miał jeszcze jakąś do tego teorię, że właściwie jest już w wieku, który prowokuje do pięknej emerytury, a później powiedział, że piosenki są napisane, są gotowe, trzeba je nagrać. Więc chciałbym mu wierzyć bardziej w tę drugą część wypowiedzi niż w pierwszą. I mam nadzieję, że to się wkrótce stanie. Nie jestem oryginalny jakoś w tych zapowiedziach, jeżeli chodzi o Lecha Janerkę, bo właściwie od 2-3 lat ciągle mówimy to samo. No ale mam nadzieję, że wkrótce to się stanie ciałem i jego nowa płyta się po prostu pojawi. Będziemy mieli materiał i do przemyśleń, i do opowiadań, i do rozmów z artystą. i do jego zwierzeń. Anno, za 5 minut godzina, prawie za 5 minut godzina 16. Mniej więcej wiesz, co od ciebie w różnych kącikach do 18? Tak, rzeczywiście tak. Dzisiaj jeszcze korzystam z takiego wakacyjnego lenistwa, czyli tego momentu, to są naprawdę ostatnie takie dni, nawet już chyba nie tygodnie, kiedy jeszcze nowe piosenki, nowe płyty czekają spokojnie na biurkach wydawców, menadżerów, zanim zostaną nam przysłane, zanim usłyszymy je po raz pierwszy, drugi, zanim usłyszymy to słowo, można grać te słowa. Wakacje to zawsze jest dobry moment, żeby przynieść trochę muzyki, na którą czasem nie ma czasu, o której czasem zapominamy. Dzisiaj kilka takich piosenek do 18. No właśnie, wywołałaś Wilka z lasu. Już znam i jestem pod wielkim wrażeniem. I wiem, że będę Państwa niepokoił tą piosenką i tą płytą jesienią. Nowy utwór zespołu Afro Collective. Nie mogę jeszcze nic powiedzieć, nie mogę nic zagrać. Z chlubnej naszej przeszłości obsesyjnej teraz jeden fragment, ale proszę się przygotować na dużo emocji od nich już wkrótce. Będzie koniec świata, a ja mam na tę uroczystość już karnet. Wyglądam przez okno, dochodzę do wniosku. Niebo nad miastem jest całkiem czarne. Kupiłem klarnet, jest w środku pusty. Ty absorbujesz alkohol z puszki. Ja obserwuję z zewnątrz te uczty. Szlochając jedwabne poduszki, zapuszczam wąsy. Ty kontemplujesz zamiast konstelacji gwiazd pląsy. Ja mam wstęp do seriali, bo ten, w którym gram, jest ekstremalnie nużący. Kwintesencja do łuskali. Codzień rutyna tak repetytywna. Ludzie zgolaj kształtowani, sam przyznasz. Wyzuta z uczuć i myśli mielizna. Ucieczka od wyzwań ambitnych nie ma. Prospekt przykry jak cholera. Inteligencja to mit i umiera. Muszę być w opozycji z założenia. Banał, niczym totem, realizujesz sama. Jesteś robotem, konformizm to kanał. Wspierasz głupotę, choć w twoich planach wszystko będzie okej, bo życie to żart. Nie obchodzę cię ja, kontynent, ani kraj, ani to, że blisko wschodni kontyngent wdepnął w szajs, a ty linia dalej droga jak Fahrenheit. A ja mam pewien zasób wiedzy, moi są lepsi niż twoi koledzy. Wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie, a mój metr liny lepszy niż cokolwiek. To powiesz, gatunek człowiek zobaczy game over na ostatnim poziomie. Pełne debili, szkoły i centra handlowe. Każdy jest błaznem, nikt profesorem. Kompetencje to przeszłość jak odmo. Wiedza aktorek predestynuje je do porno. Matematycy się w obliczeniach pierdolą, a raperzy nie potrafią jechać na wolno. Zdążyłem wszystkich znienawidzieć. Zajęło mi to mniej więcej tydzień. Bóg dawno umarł, także kunicze. Wypalić trawę, ja palę znicze. Śmiem twierdzić, że jestem w tym odważny. Gdy ogół czyta tylko do składy jazdy. Z brakiem refleksji wdrukowanym do jaźni. Tańczy te same figury co każdy. Nikt nie wie czego szukać. Moja sztuka jest lepsza niż twoja sztuka. Wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie. A moja żyletka lepsza niż cokolwiek. W ogóle jestem lepszy od ciebie. Moje idee sięgają głębiej. Zbyt mało to lepiej niż zbyt dużo siła. Mój list pożegnalny ma nienagrany styl. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Kijowie już po rozmowach Poroszenko-Merkel, Ukraina dostanie od Niemiec pomoc finansową. OBWE potwierdza, biały konwój z pomocą humanitarną dla Ługańska i Doniecka wrócił do Rosji. W serwisie też Warszawa Singera, festiwal ruszył po raz 11. Niemcy dadzą Ukrainie 500 000 000 euro na odbudowę Zagłębia Donieckiego. Poinformował o tym prezydent Petro Poroszenko po rozmowach w Kijowie z kanclerz Niemiec. Rozmawiano głównie o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Angela Merkel wiąże duże nadzieje z wtorkowymi rozmowami w Mińsku. Mają w nich wziąć udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej. Petro Poroszenko podkreślił, że stronie ukraińskiej zależy na pokoju. Przyszedł czas, aby przestać mówić o wojnie i zacząć mówić o pokoju. Mieszkańcy Zagłębia Donieckiego nie popierają już najemników, którzy przynieśli im wojnę. Petro Poroszenko podkreślił jednak, że ceną nie może być suwerenność i jedność terytorialna jego kraju. Angela Merkel dodała, że Ukraina musi bronić się, gdy ktoś na nią napada, ale konfliktu na wschodzie nie da się rozwiązać za pomocą wojska, a trzeba do tego wykorzystać dyplomację. I zdaniem kanclerz, strona ukraińska rzeczywiście szuka pokojowego rozwiązania. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja dotycząca Ukrainy. Wszystkie rosyjskie ciężarówki z konwoju, który przewoził pomoc humanitarną dla mieszkańców na wschodzie tego kraju, wróciły do Rosji, poinformował przedstawiciel OBWE. Także agencja RIA Novosti i telewizja Rosja 24 podały, że kolumna pojazdów jest już w Rosji. Z przejścia granicznego pojazdy jadą na parking w pobliżu miasta Kamińsk-Szachtiński, gdzie znajdowały się przez cały ubiegły tydzień, podała reporterka rosyjskiej telewizji Rosja 24. Zaznaczyła, że ciężarówki powracały puste. Ukraińskie władze twierdzą natomiast, że ciężarówki wywiozły urządzenia z zakładów wojskowych z Doniecka i Ługańska. Telewizja poinformowała również, że w Ługańsku otwarto dziś 12 punktów wydawania pomocy. Celowo ma być ich dwa razy więcej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Rosyjski konwój z ładunkiem deklarowanym jako pomoc humanitarna bez zgody Kijowa wjechał na terytorium Ukrainy w piątek. Ukraińskie władze mówią o rosyjskiej prowokacji i agresji, a Unia Europejska o naruszaniu granicy Ukrainy. Wjazd konwoju potępiły także USA, ONZ i NATO. Mimo wyroku sądu w Krakowie nadal trwają przygotowania do wprowadzenia zakazu palenia węglem. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, która wprowadza zakaz palenia węglem do ogrzania domów i mieszkań. W Krakowie nie ma mowy o rezygnacji z programu wymiany pieców węglowych i zakończeniu przygotowań wprowadzenia zakazu, podkreśla wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. Czekamy na uzasadnienie, na pewno zarząd będzie twardy. Idziemy dalej, wiadomo, że docelowo to jest kasacja, wtedy w dalszym ciągu jest kontynuowana uchwała i program, bo program jest najważniejszy i ja sądzę, że jednak wyjdziemy zwycięsko. Sąd stwierdził, że zakaz narusza konstytucyjne zasady równości, praworządności i wolności gospodarczej, może też zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Uchwałę zaskarżyły dwie krakowianki. Jedna domagała się zaostrzenia przepisów i rozszerzenia zakazu opalania drewnem w kominkach. Druga uważała, że przepisy uderzają w interes najbiedniejszych krakowian, którzy ogrzewają domy i mieszkania tanim węglem. Nowe prawo miało wejść w życie w 2018 roku. To okazja do poznania kultury żydowskiej. Po raz 11 rusza festiwal Warszawa Singera. Przez tydzień będzie można posłuchać żydowskiej muzyki i poezji, czy skosztować potraw. Jednym z pierwszych wydarzeń było czytanie w Teatrze Żydowskim utworów Iczoka Perca w interpretacji Włodzimierza Presa. W najgorszych czasach znajdują się ludzie, którzy powodowani potrzebą serca lubią przynosić dobre wieści. Zawsze byliśmy, razem żyliśmy, Żydzi, Polacy, przez wszystkie wieki, prawda? Więc myślę, że to jest naturalne, że człowiek się powinien interesować także tą sztuką. Zawsze ceniłem sobie kulturę, a nade wszystko inteligencję Żydów. Jestem tu każdorazowo. W tym roku po raz pierwszy festiwal odbywa się bez Szymona Szurmieja. Były dyrektor Teatru Żydowskiego zmarł 16 lipca. Jego przyjaciele uczczą jego pamięć podczas festiwalu. To był Serwis Trójki. Im bliżej wieczora, tym na południu kraju więcej deszczowych chmur. Wieczorem i w nocy będzie padać, a miejscami także grzmieć. Chmury będą się przesuwać od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie po Podlasie. Na termometrach w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro jeszcze chłodniej niż dziś. W Suwałkach jedynie 15 stopni, 17 w Poznaniu i Warszawie, w Gdańsku i Łodzi 18, we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+, za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn. Technologia tak ma. Mariusz przetargał z urlopu piasek w butach. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Passat z rabatem do 17 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Passat może być twój. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Jesteśmy. Druga godzina, proszę Państwa, z Wrocławia, pergola, fontanna, chociaż właściwie to jest oszczędność w słowach. Fontanny wrocławskie, całe połacie, pięknie to wygląda, tych wodotrysków, tych wszystkich...